ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पवित्रमिदमुत्तमं तत्सर्वात्मनं धनं सुसुखं शासनव्ययम्। कि ये ज्ञान जो मैं इस नवम अध्याय में कहूंगा, ये विद्या का राजा है और सबसे बड़ा गुह्यमय ज्ञान है और गीता अनन्य अध्यायों में श्री कृष्ण बोलते हैं कि वो ज्ञान जो मैं अभी बोलता हूं यही सबसे गुह्य है। और गीता के अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं कि सर्वगुह्यतम भूय श्रृणु मैं परमम वचः, कि यही सर्वगुह्यतम सबसे बड़ा गुह्य ज्ञान है और यही मेरा परम वचन है। वो क्या है? मन्मना भवनंद सो मज्यागी मांग नमस्कुरु मामे वैशिषी सत्यं ते प्रतिजाने से मे सब धमान सदचर्जा मानकम शरण व्रजा हम स्वाम साव पापे जो मोक्षयिष्यामि मासी सह। श्री कृष्ण बोलते हैं सदैव मुझको चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करो, इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरा पास आयोगे। मैं प्रतिज्ञा देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय साखा हो और सभी प्रकार के धन छोड़ के सुबह मेरे चरणों पर शरण लो। और यदि तुम ऐसे करोगे मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा सभी प्रकार का पाप का फल से। मां सूचा शोक मत करो। तो ये गीता में श्री कृष्ण का परम वचन है और सबसे गुह्य वचन है। फिर भी हम जानते हैं कि गीता में वो ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक जीवन की भूमिका है और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का उपदेश का आरंभ होते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी का अंत होते हैं भगवत गीता में। मतलब पूरा गीता पढ़ के हम भगवत श्रीमद भगवत का ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं। तो सर्वगुह्यतम भूय सबसे गुह्य से और गुह्य है, मतलब ये कृष्ण तत्व भगवत तत्व अति गंभीर है और असीम है। श्री कृष्ण बोलते सर्वगुह्यतम भूय मैं सबसे बड़ा गुह्य बोलता हूं। किंतु वास्तव में श्री कृष्ण असीम है और इनके बारे में बोलना इसका मतलब असीम का मतलब कोई सीमा नहीं है। तो यदि हम सोचते हैं कि हम अभी श्री कृष्ण के गुणगान की सीमा मिल गया तो वो भूल है, क्योंकि ये कृष्ण तत्व और रास ज्ञान अति गंभीर कितने गंभीर है कोई माप नहीं कर सकता। तो यही भगवत तत्व ज्ञान और यही दशम स्कंध है जो बहुत बहुत ही गुह्य है और विशेषता ये भ्रमर गीत है जिसमें श्रीमती राजहरानी का प्रेमन्नाद दश में प्रेमन्नाद दशा में श्री कृष्ण को गाली देना है और श्रीमती राधा रानी अपना शोक प्रकट करते हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं सब धर्मांतरित जा माम एकम शरणम रजा हम कम सावता पे जो मोक्षी मां सूचक, यदि तुम मेरे चरणों में शरण लेते हो तो कोई शोक का कारण नहीं होगा, मैं तुम्हारा सब पाप हटा दूंगा और तुम सदैव मेरे धाम में रह सकते हो जिसमें कोई शोक नहीं है। वैकुंठ, वैकुंठ का मतलब जिसमें कोई चिंता नहीं है। और इस भौतिक स्थिति में चिंता अपरिमेय अंचल असीम चिंता होती है। तो इस भौतिक जगत के ऊपर वैकुंठ है और वैकुंठ में और वैकुंठ के ऊपर, वैकुंठ का ऊपर प्रांत है गोलोक धाम, जिसमें गोकुल, मथुरा और द्वारका तीन भाग है। और राजवासियों जिनमें गोपियां और विशेषकर श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है, राजवासियों वो गोकुल में रहते और गोकुल का अभिन्न रूप इस धारधाम में वो राजभूमि श्री वृंदावन धाम, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं आया है 5000 वर्ष के पहले और ये सब लीला जो चलते है इस दशम स्कंध के शुरू में, जिसमें ये सभी लीला प्रकट होती थी। तो श्री कृष्ण बोलते हैं मां सूचह और राधा रानी क्या करते हैं तो शोक वश में है और जैसे पगली श्री कृष्ण को ये सब अच्छा नाम बोलते हैं, वो क्या व्यभिचारी है, लंबट है, गंगी है, कपट है, तो कैसे बोलना है। प्रेम और माधव साध शेष दश दस्तो प्रमत्त सदा वो शर गोस्वामी जो सब कृष्ण लीला में सब रूपी है, तो ऐसे भावना से प्रेम और माधव दश, प्रेम का मतलब प्रेम, कृष्ण प्रेम, उन्माद जैसे पागल और वश, तो जैसे एक पागल तो पागल काम से नहीं जानते क्या बोलते क्या करते, और आप ना माँ बाप को सब गाली दे सकते और क्या बोलते लाठी मार सकते अपना बाप को, तो नहीं जानते क्या करते कि ये मेरा माँ बाप है और मुझको बचपन से मुझको पालन किया है, तो ऐसा ज्ञान नहीं है। तो पागलपन से पागल लोग तो कुछ भी कर सकते क्योंकि आपने मन तो आपने नियंत्रण में नहीं है। तो गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि मन आपना वश में होना चाहिए और यही योग पद्धति, योग किसलिए है, योग अभ्यास किसलिए करना है, योग इंद्रिय संयम, इंद्रियों दमन करने के लिए योग अभ्यास करना है और इंद्रियों के राजा और केंद्र क्या है, मन। तो यदि मन आपने वश में है तो सब दूसरे इंद्रियों तो ऑटोमेटिकली अपने आप से आपने वश में होते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में पहले सभी इंद्रियों और विशेषकर मन स्थिर होना चाहिए, फिर हम ठंड मन से यही सब अति दूर आध्यात्मिक विषय विचार कर सकते, क्या मैं इस शरीर हूं या आत्मा हूं, मेरा परम कल्याण कैसे होते हैं। तो इसलिए धीर होना चाहिए, धीर स्थित्व न हो यति स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, मतलब जिनकी बुद्धि स्थिर होती है। तो जो स्थित प्रज्ञ है, जो धीर जो ऋषि मुनि संत साधु जो ऐसी बात नहीं बोलते, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, रुको स्वामी बोलते हैं कि गुरु होने के लिए साधु होने के लिए ये सब वेग ये इंद्रियों की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। वाचो वेगम जो मानस क्रोध जो मन और क्रोध को दमन नहीं करते हैं तो वचन भी वाक्य दमन नहीं कर सकते। और ऐसे व्यक्ति जिसका मन अपने वश में नहीं है तो उसका मुंह से सदैव ये सब प्रजाव आते हैं। प्रजाव का मतलब जो जिसका कोई आर्थ नहीं है, जैसे कि ये कसैत में मैंने सुना भगवत बोले कि वो लोग ऐसे दिन भर व्यस्त रहते ऐसे प्रश्न पूछ के, और अभी चाव का क्या भाव है और ये चीज का क्या भाव है, तो ऐसे एक जगह से खरीदना है दूसरा जगह में बेचना है ऐसे हमारे लाभ होगा, तो ये सब बात बोलते हैं जो आत्मा के बारे में उसका कोई संबंध नहीं। तो इसलिए ज्यादा लोग ज्यादा विश्ववासी सब पागल है, क्योंकि इतने सब बात बोलते हैं लेकिन आत्मा कल्याण के बारे में कोई संबंध नहीं। तो आध्यात्मिक जीवन का मतलब मन इंद्रियों सब दमन करना और विशेषकर जीवा उसको दमन करना, जैसे कि ये सब बात नहीं बोलना है, केवल कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए। सवाई मान कृष्ण पदार विंदयो वैकुंठ वाचंसी वैकुंठ गुणांग वर्णन है कि अम्बरीश महाराज का वर्णन है कि अम्बरीश महाराज सबसे पहले उनके मन श्री कृष्ण के चरण में लगा दिए और इसका फल से उनके वचन वैकुंठ के बारे में था। वैकुंठ का मतलब वैकुंठ धाम और वैकुंठ नाथ का दूसरा नाम वैकुंठ। वैकुंठ धाम का मतलब जिसमें कोई भौतिक चिंता नहीं होती है, और कृष्ण का एक नाम भी वैकुंठ, वैकुंठ नाम अग्रहणम, उनका नाम वैकुंठ, इनके कोई चिंता नहीं होती है। तो मन दमन करना चाहिए, फिर वचन भी दमन, इसका दमन होते हैं। तो यही आध्यात्मिक जीवन जिसमें सब इंद्रियों आत्मा वश में होते हैं और उसी से ही कोई शोक नहीं होते। तो यही आश्चर्य है कि हम पहले भगवद गीता पढ़ते हैं और भगवद गीता उपदेश पालन करने के लिए हम प्रयास करते हैं, फिर भगवद गीता पढ़ते हैं और उसका उपदेश पालन करने का मतलब मन मना भगव मन भक्त हम आपन को भक्त बनाते हैं, फिर हम श्रीमद् भागवत भगवत तत्व विज्ञान हम इस श्रीमद् भागवत का अति गूढ़ ज्ञान में प्रवेश करते हैं और श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं कैसे श्री कृष्ण सबसे दयालु है और कृष्ण तो समस्त आध्यात्मिक गुण से युक्त होते हैं, जैसे कि वो रामानुज संप्रदाय बोलते हैं अनंत कल्याण गुण विशिष्ट, श्री कृष्ण के अनेक विशेष गुण है, अनेक मतलब अनंत असंख्य अलौकिक गुण है। तो श्री कृष्ण के सभी गुण है, अंग्रेजी में बोलते गॉड इज गुड, तो वो स्पष्ट है कि भगवान अच्छा है, तो भगवान तो शैतान नहीं है, भगवान तो भगवान है और भगवान सबको प्रेम करते हैं और सबका कल्याण चाहते हैं। और भगवान का मुख्य गुण है कि भगवान दयालु है। तो हम गीता पढ़ते हैं और उससे कन्विंस्ड होते हैं, निश्चय होते हैं, निश्चित होते हैं कि भगवान दयालु है। तो यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमको उद्धार करेंगे। फिर श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं और श्रीमद् भागवत में और सभी स्कंद में पढ़ते हैं कैसे भगवान भक्तों के उद्धार करते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, कुंती देवी और पांच पांडवों, तो ये सब कहानी है भागवत में। तो कैसे भक्तों बहुत कठिनाई में थे, फिर भी कठिनाई में होने के भी तो थोड़ा विश्वास किया भगवान को और अंत में भगवान नृसिंह रूप में, कृष्ण गाव रूप में, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में अनेक रूप धारण करके, अनेक अवतार लेके भगवान अपना भक्तों को उद्धार किया। इसलिए भक्तों का विश्वास है कि यदि हम श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेंगे तो अवश्य ही भगवान हमको उद्धार करेंगे। इसलिए मां सूचा भगवान के भक्तों का कोई शोक नहीं होते, सदैव प्रसन्न रहते, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न शोचति न कांक्षति। ये ब्रह्मभूत वस्त्र आध्यात्मिक वस्त्र जिसमें भक्तों सदैव प्रसन्न रहते। यदि भक्ति से सुख नहीं मिलते तो किस लिए हम भक्ति करते। एक्चुअली उत्तम भक्ति में भक्तों तो आत्म सुख भी नहीं चाहते, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बोले, न धनम न जानम न सुंदरम कविताम वाज अगतीशकम मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवत भक्ति रहती। आशीष्य बाप आदरताम विनष्टुमा विनष्टुमा अदाशन मामहता करो तो यथातथा मामिता लंब मत्नाथ सही बता। चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहता हूं, धन नहीं चाहता हूं, यश नहीं चाहता हूं, सुंदरी नारियों नहीं चाहता हूं, मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपकी सेवा चाहता हूं। और श्री कृष्ण यदि मुझको उपेक्षा करते हैं या मुझको फिनिश्ड मतलब मुझको पिष्ट करते हैं, फिर भी श्री कृष्ण मेरा पूजनीय स्वामी है, तो यही उत्तम भक्ति बात है। किंतु जगत में, भौतिक जगत में भगवान के भक्तों की संख्या बहुत कम होते हैं और भक्तों जो है तो ज्यादा कनिष्ठ अधिकारी है, मतलब भक्ति में कनिष्ठ में मतलब आरंभ करते हैं। और किस लिए भक्ति करते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मम जनाः, चतुर्विधा भजन्ते मम जनाः सुकृतिनोर्जुन अर्थ जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञान इच्छा भारत अवसर। श्री कृष्ण बोलते हैं कि लोग किस लिए मेरी भक्ति करते हैं, तो कोई कोई धन चाहते, कोई कोई दुख से उधार चाहते, कोई कोई जिज्ञासु है और बहुत कम है उदार सर्व एवते ज्ञानी चात्माय नहीं मतम। सबसे उदार है ज्ञानी है जो जानते हैं कि श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम है, किंतु अधिक व्यक्ति हम जो भक्ति अनुशीलन करते हैं इस भौतिक जागत में, तो कुछ आप ना लाभ चाहते हैं, चाहे भी धन या दुख से परित्राण, तो सब लोग भक्ति से ही कुछ चाहते हैं, आपने सुख चाहते हैं। तो हम भक्ति करते हैं प्राथमिक स्तर में, हम भक्ति करते हैं आपने सुख के लिए। हम सोच रहे हैं कि इतना जन्म में हम प्रयास किए सुख के लिए, इंद्रिय जनित सुख, फिर भी सुख नहीं मिला, और भौतिक का वास्तव में इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है, तो इसलिए हम भक्ति करेंगे, उससे भक्ति सुख हम अनुभव कर सकेंगे। तो हम भक्ति करते हैं जैसे कि आपने सुख हो। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण का सुख के लिए यदि हम प्रयास करेंगे, हमारी सब बात मन तन धन सब कुछ यदि हम श्री कृष्ण की सेवा में लगा देंगे, तो यदि हम सब कुछ भगवान को देंगे तो अवश्य ही हम भगवान से ये आशीर्वाद मिलेंगे, जैसे कि हम सदैव सभी अवस्था में सुख मिल सकते, भक्ति सुख, प्रेम सुख, जो भौतिक सुख और आध्यात्मिक निर्विशेष ब्रह्मलीन होना वो ही सुख से बहुत ऊपर है। तो इसलिए हम भक्ति करते हैं। बहुत लोग हमसे पूछते हैं तो किस लिए भक्ति करते हैं, तो इतना कष्ट होते हैं 4 बजे में उठना और शीतकाल में भी स्नान करना सुबह सुबह, फिर नाला करना है और सब नियम पालन करना है, तो इतना कष्ट लगते हैं क्यों? तो हम कष्ट लेते हैं क्यों? क्योंकि हम कृष्ण प्रेम प्राप्ति चाहते हैं, तो इसलिए हम कष्ट लेते हैं। जैसे कि सुख मिलेंगे कृष्ण भक्ति प्रेम सुख, किंतु ये देखते हैं कि राधा रानी शोक प्रकट करते हैं कि हम सब कुछ छोड़ दिए, जैसे कि श्री कृष्ण बोलते हैं सावधान परित्यज्य माम एकम शरणम यजे, हम श्री कृष्ण को विश्वास किए कि यदि हम सब कुछ छोड़ देंगे तो श्री कृष्ण हमको रक्षा करेंगे, लेकिन अभी हम क्या अवस्था में हो गए, तो सब कुछ छोड़ दिया श्री कृष्ण के लिए, हमारे एक ही शरण श्री कृष्ण थे, फिर कृष्ण हमको छोड़ दिए, कुछ हमसे कुछ चर्चा नहीं करते कि हे गोपियां मैं क्या मथुरा जाऊंगा, क्या करना चाहिए, तो हमसे कुछ बात नहीं थी, केवल एक दिन सुबह हमें उठ गया नंद भवन गया था, जैसे कि हम रोज जाते हैं और देखा कि वो एक आदमी जिसका नाम आक्रोर है, आक्रोर का मतलब जो निष्ठुर नहीं है, किसी को द्वेष नहीं करते, लेकिन हमको इतना द्वेष करते हैं कि श्री कृष्ण को लेके जाते हैं और श्री कृष्ण हमको कुछ नहीं बोल, तो यदि हम 10 मिनट के बाद आए हैं तो श्री कृष्ण का गमन भी नहीं देंगे, श्री कृष्ण हमको कुछ नहीं बोल चले जाते, फिर हमको देखा और बोलते ठीक है चिंता मत करो मैं जागता हूँ एक दो दिन में वापस आऊँ, कुछ काम नहीं मत हो रहा, और राजा मुझको बुलाते मैं जागता हूँ फिर वापस आऊँ, तो रोगियों की कोई आशा नहीं थी कि श्री कृष्ण चले गए, जो गोपियों के लिए अकल्पनीय चले गए। और श्री कृष्ण भाई दो तीन दिन में वापस आए तो नहीं आए, तो अभी उद्धव महाराज को भेज दिए हमको मैसेज करने के लिए। तो हमें मैसेज नहीं चाहिए, कृष्ण को चाहिए। क्यों हमको क्या बोलते हैं उद्धव? तो श्री कृष्ण का संदेश है कि शोक मत करो, मैं सर्वत्र हूं, मैं भगवान हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं तुमके हृदय में भी हूं, तो मैं इधर ही भी हूं। तो हमको ज्ञान योग बोलते श्री कृष्ण। ज्ञान योग क्या है? हम ज्ञानी नहीं है, योगी नहीं है, हम गोपी है। ये सब उच्च दर्शन नहीं समझते। क्या बोलते कि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, आंखों बंद करो, फिर हृदय मेरा हृदय और हृदय दर्शन नहीं मुझको मिले। तो यही नहीं चाहिए, हम श्री कृष्ण को चाहिए। तो यही राधा रानी का शोक है। और उद्धव महाराज को भेज दिए किसने? उद्धव द्वारकावासियों में श्रेष्ठ भक्त और सब राज्य मतलब द्वारका में माथुरा में अनेक अनेक भक्त असंख्य भक्त यादुवंश। यही श्लोक में राधा रानी श्री कृष्ण का नाम बहुत विजय सब। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, व्रजना मतलब व्रज भूमि का राजा, जैसे गोपीना गोपियों के स्वर राधा नाम राधा जी का नाम, ये सब नाम नहीं, राधा रानी और वो सब नाम नहीं बनते। नामनीत तस्कर तो मथुरा द्वारका में श्री कृष्ण माखन चौड़ी नहीं करते, केवल व्रजधाम नहीं करते। तो यही नाम जैसे व्रजधाम में तो वो सब नाम बोलते हैं, गोपीनाथ, व्रजनाथ, राधानाथ, यशोदानंदन, नंदनंदन, मखन चौर। तो ये सब व्रज के नाम है। और व्रज के बाहर विजया साकर मतलब अर्जुन के दोस्त रामच द्वारकाधीश रुक्मिणी रामान, तो वो नाम गोपियों नहीं सुन सकते। तो इस श्लोक में राधा रानी विजया साकर बोलते, श्री कृष्ण को विजया साकर नाम से संबोधन करते हैं। मतलब श्री कृष्ण हमको छोड़ दिया है, अभी हमारी गोपाल गोविंद नहीं है, अभी अर्जुन के दोस्त है, उद्धव के दोस्त। तो उद्धव द्वारकावासियों में श्रेष्ठ भक्त और इसलिए सब द्वारकावासियों मथुरावासियों उद्धव को बहुत सम्मान देते कि इतनी भक्ति है उद्धव का। और उद्धव बड़ा ज्ञानी भी थे, मतलब शुष्क ज्ञानी नहीं है। शुष्क ज्ञानी का मतलब जो नीति नीति बोलते हैं, ना इति ना इति, जो निर्विशेष बात, जो श्री कृष्ण का सविशेष रूप जो सर्वश्रेष्ठ है नहीं मानते, जो हम साधारण या हम मायावादी बोलते अद्वैतवादी, तो उस प्रकार का ज्ञानी उद्धव महाराज नहीं थे। किंतु बृहस्पति के शिष्य थे और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त थे और श्री कृष्ण की श्रेष्ठता और यश के बारे में पूरा ज्ञान नहीं था, विशाल ज्ञान था। तो भारत में वो सब टीवी प्रोग्राम में और अमर चित्र का काम है ऐसा दिखाना है कि उदय महाराज ज्ञानी थे, ये ब्रज जाके भक्त बन गया, तो वो ठीक नहीं है। तो ज्ञान युक्त भक्त थे, तो भक्त थे, ऐसा नहीं है कि वो भक्त नहीं थे, शुरू से भक्त थे। किंतु किस प्रकार का भक्त, तो जैसे द्वारका मथुरा वासियों ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त थे, मथुरा और द्वारका वासी हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण परम आराधनीय परम पुरुषोत्तम भगवान है, और इसलिए संभ्रम से व्यम संभ्रम मतलब गौरव से श्री और राज्य में भी सब जानते हैं कि कभी कभी मालूम पड़ते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, किंतु कि श्री कृष्ण भगवान वो ब्रजवासियों का विचार में महत्व पड़ने में, तो भगवान है किंतु किसलिए हमारे मकान चोरी करते वो बदमाश ऐसे सोचते, भगवान है ठीक है भगवान हो सकते किंतु उसके साथ नाचना चाहते। तो ये ब्रज भाव है और उद्धव की भावना कि ये एक्चुअली उद्धव जैसे श्री कृष्ण का भाई थे भाई और ऐसे मित्र भाव श्री कृष्ण के से, फिर भी वो उनको बहुत सम्मान दिया ये भगवान ने। तो सब मथुरा और द्वारका वासी हम सोचते थे कि उद्धव विश्व में सबसे श्रेष्ठ भक्त है और उद्धव भी वैसे सोचते, तो दम्भ से नहीं है लेकिन सोच रहे थे मैं भक्ति करता हूं, किंतु उद्धव की कोई धारणा नहीं थी ब्रजभाव के बारे में, इसलिए श्री कृष्ण उद्धव को बच यही संदेश गोपियों को बता कि मैं सर्वत्र हूं भगवान हूं, तो मैं ब्रज को नहीं छोड़ू, मैं अभी तक ब्रज में हूं क्योंकि मैं सदैव सर्वत्र सर्वव्याप्त हूं। तो उद्धव महाराज ये संदेश लेकर श्री कृष्ण से ही सोच रहे थे, हाँ ये सही है ये बात सही है, तो ऐसी भक्ति होती है। हाँ जिधर में भी हम सदैव भगवत भक्ति कर सकते हैं क्योंकि भगवान सर्वत्र है, तो यही भक्ति है, यही भक्ति पूर्ण संदेश है उद्धव महाराज वैसे सोच। किंतु उद्धव का कोई कल्पना नहीं थी ब्रज भाव किस प्रकार है, किस प्रकार है उद्धव आया है सब गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश दे, किंतु उसमें राधा रानी अपना मन लगा नहीं सकती। उद्धव का श्री कृष्ण का संदेश जो उद्धव के द्वारा बोलना था, तो उसको सुनना राधा रानी की कोई समर्थन नहीं, क्योंकि प्रेम और नाद अवस्थ जैसे पागल, जैसे पागल तो कोई सात उपदेश नहीं सुन सकते, तो पागल तो अगली बात बोलते हैं, यदि हम बोलते हैं शांत हो चुप करो ऐसे बैठो चुपचाप। तो पागल तो यही बात नहीं सुन सकते, क्योंकि उसका मन तो हमारी बात नहीं सुनते। तो वैसे राधा जी तो प्रेम उन्नाथ वश में थे, तो पागल कान से ब्रह्म हिंदी में ब्रह्म बोलते हैं, हिंदी संस्कृत शब्द भृंग क्या बोलते हैं हिंदी में, साधारण हिंदी ब्रह्म सब समझते हैं, ब्रह्म ब्रह्म। तो एक ब्रह्म का मतलब जो भ्रमण करते एक पोल से दूसरे पोल, तो उससे उसका नाम ब्रह्म है। तो राजा रानी एक ब्रह्म देखी तो भ्रमण करते एक पोल से दूसरे और पागल कान से सोची कि वो उद्धव हमको संदेश देने के लिए आया है और यही ब्रह्म भी श्री कृष्ण का संदेश हमको देने के लिए आया है, यही श्री कृष्ण का दोस्त है, तो उसको भरोसा मत करो, कृष्ण का मित्र है। तो कृष्ण कृष्ण के मित्रों तो सब एक ही जात है, सब बदमाश है, तो किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। तो यही प्रेमोन्मादिनी और क्या बोलूं, तो कैसे समझ हम भक्ति करते हैं, प्रयास करते हैं मन स्थिर करना और देखते हैं कि भक्ति के सर्वोत्कृष्ट स्तर में मन स्थिर नहीं होते, एकदम अस्थिर होते। तो उद्धव महाराज देखकर कि मैं शांत हूं, मैं भक्ति करता हूं, मेरे सभी इंद्रियों मेरे वश में है, तो इसलिए ही मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, फिर राजधाम गए हैं देखकर कि यही भक्ति किस प्रकार की है। इसलिए उद्धव सोच रहे थे कि अगली जीवन यदि आपसे मिलेगा अच्छा हो, मैं राजबाग में घास या वृक्ष तो ऐसे ही रूप में होना चाहता, जैसे कि गोपियों के चारण रज सिर पर मिल सकते। तो इसलिए श्री कृष्ण उद्धव रज को बचे, देखो तुम भक्ति करते हो सोच रहे हो कि उत्तम भक्ति करते, उत्तम भक्ति करते उत्तम से उत्तम भी है और वो भक्ति जो द्वारका या मथुरा में होती है वो उसका व्रज व्रज भक्तों की भावना के सामने वो जैसे तुच्छ। तो हमारे परिपक्ष में भी हम जो साधक हैं कनिष्ठ भक्त, तो हमारे परिपक्ष में वो मथुरा भाव द्वारका भाव पूजनीय है। ऐसा नहीं है कि हम प्रहलाद महाराज उद्धव ये सब उपेक्षक है, नहीं, सब श्रेष्ठ भक्त हैं, किंतु ये आध्यात्मिक जीवन भक्ति जीवन का एक बहुत ही गूढ़ विचार है कि श्रेष्ठ से और श्रेष्ठ होते। वैकुंठ भक्ति वो श्रेष्ठ है, उससे और बड़ा मथुरा और द्वारका की भक्ति, और उससे श्रेष्ठ व्रज भक्ति, और उसमें चैतन्य महाप्रभु क्या बोले कि व्रजवधु वर्गेण या कौतिका कि गोपियों की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और गोपियों में श्रेष्ठ राधारण और इसके ऊपर और कुछ नहीं। लेकिन ये सब समझना बहुत ही कठिन है, इसलिए हम ये सब इसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। और हम बहुत दूर से ये श्रेष्ठ भक्ति भाव को प्रणाम करते, उसमें प्रवेश करना कठिन है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव है। माधुर बिंद विपिन माधुरी प्रवेश छात्री सा वरज युवती भावेर भक्ति सकति हई तो खा। तो यही प्रश्न है, ये एक दान है जो बंगाली वैष्णव में बहुत विख्यात है और उसका लेखक वासु घोष चैतन्य महाप्रभु के श्रेष्ठ भक्त। उन्होंने कहा कि मधुर बिंद विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी शाम, वो राज भाव में प्रवेश करना, वो ज्ञान विज्ञान और बुद्धि का सा है, किंतु उसमें प्रवेश करना कठिन है। ब्रज युवती भावेर भक्त, ब्रज की युवतियों मतलब गोपियों की भक्ति में और उनकी भक्ति भावना समझना शक्ति है तो का, किनकी शक्ति है यही सब समझना। तो उत्तर क्या है चैतन्य महाप्रभु? आपकी भक्ति सबको देखते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है हम। तो ये माधुर या प्रेम भाव तो आपकी संपत्ति है, कोई दूसरी नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण है तो आपने धन दूसरे लोगों को दे सकते। तो ये खाऊ भी बोला है रोज हम बोल सकते कि ये अत्युत्कृष्ट भक्ति तो कैसे प्राप्त करना है, क्या प्रणाली है, सिद्ध प्रणाली क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बोले हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गत्येव नित्यम्। हरि नाम के द्वारा ये प्रेम भाव भक्ति प्राप्त करना संभव है, किंतु कैसे नाम लेना है, जैसे भक्ति होती है तो हम नाम जाप करते हैं और मन पूरे विश्व में जाते हैं, श्री कृष्ण के चरण पर नहीं जाते, मन विचलित रहते और गोपियां भी हरे कृष्ण मंत्र जप करते और उत्तम भक्त जप करते। तो हम जप करते हैं मन विचलित होते हैं और सब माया में जाते हैं और उत्तम भक्तों का मन भी विचलित होते हैं जब हरे कृष्ण मंत्र जप करते। कैसे विचलित? प्रेम भाव से। तो हम हरे कृष्ण बोलते नहीं सुनते और मन तो मानसिक टीवी देखते या मानसिक रेडियो सुनते और शुद्ध भक्तों हरे कृष्ण जागते हैं और उनके मन में पूरा रास विलास प्रकट होते। तो कैसे नाम लेना है, जैसे ये सब प्रेम भाव आते। कैसे? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हर्षि प्रभु कही सुर स्वरूप राम रहे की भावे नाम महिले प्रेम उपजाय हर्ष मतलब आज के चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर और रामानंद राय को बोले की भावे किस प्रकार से नाम लयले नाम लेने में प्रेम उपजाय प्रेम उपजय मतलब प्रेम उत्पन्न होते हैं तो कैसे ये चैतन्य चरितामृत में आप भरे उत्तर मिलेंगे कैसे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलो कैसे प्रेम उत्पन्न होते हैं नाम लेने हम नाम लेते हैं लेकिन प्रेम नहीं होते क्यों क्या करना चाहिए जैसे प्रेम हृदय में प्रकट होते चैतन्य महाप्रभु क्या बोले चुनादपि सुनिश्चयन तरारी वसहिष्णु अमानिना मानदिन कीर्तनीय सदा हम रोज बोलते उसका अभ्यास कठिन चुनादपि सुनिश्चयन सुनी अति नीच होने चाहिए अति नम्र विनम्र बोलना सहज ऐसे होना कठिन कठिन क्यों क्योंकि हम अनादि कर्म फले थोड़ी भगवान व चले थोड़ी बारी न देखी पाए हम इस भगवान व संसार का सागर में डूब जाए तो मन दूषित है और इसलिए हम नम्र नहीं है दम्भित है ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान मैं ही सबसे बड़ो बिजनेस अपकाली začne napadat ten poslední कठिन कठिन है कठिन वो सही शब्द नहीं तो प्राय असंभव है ये सब समझ तो उत्तम भक्तों भी नहीं समझते कैसे समझ राजा रानी की बात उद्धव महाराज सोच रहे मैं देखता हूं राजवासियों की भाव भक्ति सुनते सुनते समझना मेरे लिए संभव नहीं इसलिए हम दूर से राजवासियों को प्रणाम करते हैं उनकी सेवा करते हैं और प्रयास करते हैं आपन को अति सुनिश्च बनाना अति सुनिश्च मतलब ऐसे भावना होनी चाहिए आचरण नीच नहीं होना चाहिए उत्तम होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए और भावना अति विनम्र होना चाहिए तो ये ही चाबी है प्रेम भाव का द्वार बाज खोलने के लिए तो क्या करें कैसे ऐसी भावना अति विनम्र भावना प्राप्त होती तो कैसे धीरे धीरे साधना से सब कुछ संभव है तो इसलिए हम ये अत्युत्तम भक्ति के बारे में सुनते हैं फिर भी मालूम होना चाहिए हमारी अभी का क्या अवस्था है हम साधक हैं तो इसलिए भक्ति में अनुसरण करना चाहिए अनुकरण नहीं दो शब्द हैं अनुसरण और दूसरा अनुकरण अनुसरण का मतलब उत्तम भक्तों के चरण में चरणों में शरण मतलब उनके उपदेश पालन करें और अनुकरण का मतलब नकल करने। तो जो गौड़ीय वैष्णव है उनके दूसरे नाम है रूपानुग जो रूप गोस्वामी के अनुगामी गण है। तो रूप गोस्वामी तो ऐसे प्रेम भाव में थे, प्रेम और माधव शाद शेष दशा ग्रस्तो प्रमत्तो सदा श्रीनिवास आचार्य। तो शारद गोस्वामियों के बारे में ऐसे लिखे कि प्रेम और माधव शाद शेष दशा, ऐसे अशेष दशा में प्रेम और माधव जैसे राधारण। तो इसलिए हे राधे गज देव के हे ललित हे नंद सुन पिता शिवो भाता न खाओ पाद पचले कलिंदी वन्य कृथा रोशन कागजी सार्वत बच पुरे खे जाय महावी बलो। तो ऐसी बात खेद खेद से दुख से बोलते हैं कि हे कृष्ण हे राम कुतः कहां पर गोवर्धन गिरी के नीच में या ब्रज की वृक्षों की छाया में या यमुना नदी के तट पर कहां राधा कृष्ण। तो यही प्रेम भाव है, तो उसको नाकाउ करना नहीं करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत भक्ति रसामृत ये दो पुस्तक लिखी। साधक भक्तों के लिए जिसमें वाचो वेगम मानसा क्रोध वेगम यही आरंभ है। आरंभ नहीं है कि साड़ी पहन के आपन को गोपी बने, ऐसा नहीं है। तो वो आराम नहीं है, वो अंत भी नहीं है, वो केवल मूर्ख था। तो ऐसे ही ये गलत संप्रदाय जो सखी बेटी बनते बंगाल में, जो पुरुष व्यक्ति है किंतु साड़ी पहनते और सोचते मैं गोपी हूं। तो ऐसे ही गोपी बाप कभी भी नहीं हो सकते, किंतु अति विनम्र भाव से साधना भक्ति करने से धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाते। तो यही प्रणाली है सिद्ध प्रणाली। सिद्ध प्रणाली का मूल है कृष्ण नाम, कृष्ण नाम कीर्तन, कृष्ण नाम साधु संग साधु सेवा ये सब करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोले साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुर वासी मूर्ति श्रद्धाई सेवा चौ सत्ती भक्ति अंग में पंच मुख्य है। पहला साधु संग, साधु संग का मतलब भक्त संग, वो सब चिलम फिरने वाले साधु वो संग नहीं है। साधु संग भक्त संग साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरगा शिवर्ति श्रद्धा श्रवण। तो शिल प्रभुपाद सबको विशेष हम जो ये अवसर दिया है सबको अवसर दिया, शिल प्रभुपाद सबको अवसर दिया ये भक्ति करना चौसठी प्रकार की भक्ति और जिसमें पंच प्रकार मुख्य है साधु संग। ये इस्कॉन के सभी मंदिर का मुख्य अर्थ है साधु संग, जो भक्तों जो आश्रम में रहते या बाजू में रहते हैं तो सब भक्ति करते हैं तो सब शांत है, तो सब भक्त दूसरे भक्तों को संगति देखते हैं, साधु संग नाम कीर्तन और भक्तों कैसे संग करते हैं, खाली बैठ के ही दूसरे भक्त को देखते हैं ऐसा नहीं। साधु संग का मतलब साथ साथ कीर्तन करना, कीर्तन का मतलब कीर्तन मंजिल खोल देखे, और कीर्तन का मतलब भगवान की कीर्ति का प्रचार करना। इसलिए प्रभुपाद बोले कि ये पुस्तक परिवेशन वो संकीर्तन, तो कैसे ही संकीर्तन, हम मंजरा नहीं बजाते, खोल नहीं बजाते, बोलते ग्रंथ लो पैसा दो, तो कैसे कीर्तन है, कोई कोई बोलते ये बिजनेस है, ठीक है ये बिजनेस है, बिजनेस है जिससे आपका उद्धार होगा, ये कीर्तन है, इस नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरावास, तो यही मथुरा है जिसमें राधा कृष्ण, तो वही ब्रज धाम है। तो प्रभुपाद बोले कि ये सभी मंदिर जिसमें राधा कृष्ण की सेवा चलती है जो सब मथुरा वृंदावन से अभिन्न है, क्योंकि मथुरा वृंदावन में क्या होते हैं, श्री कृष्ण की सेवा होते हैं, भगवान को भोग लगाना है, भगवान का नाम कीर्तन करना है, तो ये सभी मंदिर में चलते हैं, इसलिए तो राजधाम से अभिन्न है। और देखते हैं बहुत जगह है वृंदावन में जिसमें ये सब नहीं चलते, ज्यादा जगह नहीं चलते वृंदावन में, लेकिन ऐसे लॉई बाजार है वृंदावन में, तो क्या चलते, कीर्तन कम होते है या व्यापार होते, इसलिए प्रभुपाद बोल रहे कि श्री कृष्ण जो सोचते हम ब्रजवास करेंगे, तो प्रभुपाद बोल रहे कि ब्रजवास का मतलब लॉय बाजार जाना नहीं है, श्री कृष्ण तो लॉय बाजार में नहीं मिलेंगे, तो जिसमें साधु संग उसमें एक वृंदावन होते। अद्वैताचार्य भी चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया है, ये नित्यानंद प्रभु बोलते है आओ मेरा साथ, मैं वृंदावन जाता हूँ, फिर वो गंगा नदी देखा और चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे क्या ये यमुना है, और नित्यानंद प्रभु बोले हाँ हाँ ये यमुना है, ये ब्रज धाम है। फिर अद्वैताचार्य आया और नो से चैतन्य और नित्यानंद ले गया अद्वैत भवन, मतलब शांतिपुर में वो गंगा के दूसरा तट पर गंगा पार करके अद्वैत प्रभु के मकान में ले गए। फिर चैतन्य महाप्रभु सोच रहे क्या है, कैसे हम वृंदावन में है, ये अद्वैत प्रभु का घर है जो बंगाल में है, तो कैसे वृंदावन है। और अद्वैताचार्य बोले कि नित्यानंद झूठ नहीं बोले, बोले नित्यानंद बोले कि यही वृंदावन है, तो जिसमें तुम उसमें वृंदावन होते हो, क्योंकि तुम धर्म भक्त हो, तो जिसमें भक्तों है और जिसमें भक्तों भगवान की सेवा करते वो ही वृंदावन है, तो मथुरा वास और श्रद्धाए श्री मूर्ति सेवा, मूर्ति सेवा श्रद्धाए मतलब श्रद्धा युक्त होना चाहिए। ऐसा ही बहुत मंदिर है भारत में और अभी भारत के बाहर भी है जिसमें ही मूर्ति पूजा चलती है, लेकिन यदि हम पुजारी से पूछेंगे तो मूर्ति क्या है, बताएगा ये पत्थर है, तो किस लिए पत्थर की पूजा करते हैं? तो हम पुजारी है, पुजारी है, मेरा पिता जी किया है, पिता महा किया है, और ऐसे उदर धारण होते हैं, कुछ चपाती में होते, और ऐसा बहुत गलत फहमी होते हैं मायावादियों। मायावादी बोलते हैं कि वो मूर्ति की शक्ति है, शक्ति होती है। कैसे? क्योंकि इतने लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं, इसलिए वो पत्थर की मूर्ति तो कुछ शक्ति संग्रह करते हैं और उसका प्रतिबिंब होते हैं। तो सभी भक्तों की भक्ति से मूर्ति की शक्ति होती है। तो श्रद्धाए श्री मूर्ति, श्रद्धा मतलब भक्ति सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत, ये सब मालूम होना चाहिए। और ऐसे सिद्धांत पालन करके श्री मूर्ति की सेवा करना चाहिए। तो ये सब करके, भक्ति करके भक्ति मिलती है। भक्ति से क्या होते हैं? भक्ति होते हैं। साधना भक्ति से भाव भक्ति होती है, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति होती है, और प्रेम भक्ति से और प्रेम होते हैं, प्रेम की सीमा नहीं होती। हरे कृष्ण। इसके बारे में कई प्रश्न है। तो भाव बहुत